mama poto ya mama ketu baka mema wa mama me kwelo mebi kela beto poto ya mama poto ya mama ketu baka mema wa atana na ito ketu baka mema wa atana na ito ketu baka mema wa atana bwana ketu baka mema wa atana bwana ketu baka mema wa Agapata Matisiko.